मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 401वीं कक्षा, छठे अध्याय के तृतीय पाद में 90 सूत्र तक हो चुके हैं। कोई प्रश्न? अच्छा जी, ये जो आठ शाखाएं हैं इसमें चरणे ब्रह्मचारिणी सूत्र में, चरणे ब्रह्मचारिणी में क्या शब्द? ये जो वेद के मुख्य शाखा और उनके अवांतर शाखाएं चरण कहलाएंगे। नहीं नहीं, चरण नाम तो होगा मुख्य शाखा का, चरण नाम तो होगा मुख्य शाखा का, और उसके नाम से जब बोला जाएगा तो उसकी सारी अवांतर शाखाओं के अध्ययन करने वाले गृहित किए जाएंगे फिर वो। और शाखा शब्द से ध्यान रखना, हम मूल संहिता को नहीं पकड़ रहे हैं, उसको तो वेद बोलो। तो वेद की मुख्य शाखाएं पहले हुई, अब उनकी और भी अवांतर शाखाएं, जैसे उदाहरण दिया था कि वाजसनेय संहिता, ये तो एक मुख्य शाखा हुई, अब इसकी और अवांतर शाखाएं तैतरीय काणव काठक जो भी हैं, तो उन सब के अध्ययन करने वाले वो सब एक चरण वाले कहलाएंगे। चरण हो गई मुख्य शाखा वाजसनेय, ठीक है ना, वाजसनेय संहिता। अब अन्य जो जितने भी शाखाओं के अध्ययन करने वाले हैं, उससे जुड़ी हुई शाखाएं जितनी भी हैं, उन सबके अध्ययन करने वाले वो उस एक चरण नाम से कहे जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये ब्रह्मचारी शब्द वहां लगेगा कि किसी एक मुख्य शाखा से जुड़ी हुई अवांतर शाखाओं के अध्ययन करने वाले जो सहपाठी हैं वो सब कहलाएंगे परस्पर सब ब्रह्मचारी। अब किसी दूसरी मुख्य शाखा से जुड़ी हुई अवांतर शाखाओं के अध्येता हैं तो पूर्व जो शाखा बताई मैंने उसके वो सब ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे, वो अपनी चरण की जो है जो शाखाएं हैं अवांतर शाखाएं वो उसके सहपाठी बनेंगे, वो उसके सब ब्रह्मचारी बनेंगे। तो प्रत्येक मुख्य शाखा के अलग अलग अध्येता हो गए अभी ये मुख्य शाखा से जुड़ी हुई शाखाओं के, क्योंकि मुख्य शाखा जब पढ़ी जाएगी तो उससे अवांतर जो शाखाएं हैं, एक तरह से उनकी टीकाएं समझ लो, कुछ भी समझ लो, उसकी व्याख्याएं हैं सारी, तो वो सब पढ़ी जाती हैं, तभी पूर्ण अध्येता बनेगा व्यक्ति, तो वो सब सब ब्रह्मचारी कहलाएंगे। अजय जी, इसमें जो नीचे टिप्पणी दी है, एक मूल शाखा की अवांतर शाखाओं का समूह चरण का। हाँ, समूह चरण कहलाता है, मान लिया हमने, लेकिन वो चरण शब्द मुख्य रूप से व्यवहार में आएगा मुख्य शाखा से जुड़ा होने के कारण से। अगर हम अवांतर शाखाओं को ही चरण कहने लगेंगे तो फिर मुख्य शाखा तो हट गई, उससे उससे कहां संबंध रहा उसका। तो चरण जो नाम चला ऊपर से आया मुख्य शाखा से होता हुआ, और उसके अंदर फिर सारी अवांतर शाखाएं आ जाएंगी, वो तो उसके अंदर समाविष्ट हैं। हम कमरे में घुस गए तो कमरे के सारे पदार्थों से हमारा संबंध हो गया, कमरे में विद्यमान जितने पदार्थ हैं उनसे भी हमारा संबंध हो गया, लेकिन मुख्य कमरा तो एक हुआ ना अलग से। तो ऐसे ही मुख्य शाखा से जुड़ी हुई सारी शाखाएं वो उसी के अंतर्गत मानी जाएंगी, तो वो चरण से सारी की सारी आ गई। अच्छा जी, हम वाजसनेय माध्यमदिन शुक्ल यजुर्वेद संहिता जो बोलते हैं वो माध्यमदिन भी एक अवांतर शाखा हुई वाजसनेय, तो वो संहिता वाली मुख्य शाखा, मुख्य शाखा होगी माध्यमदिन वाजसनेय आदि दो है ना, ये तो वाजसनेय माध्यमदिन शुक्ल यजुर्वेद संहिता करके एक लाइन आता। हाँ हाँ, तो वो आपने कहा माध्यम दिन सही है, मतलब मूल है, तो ये अवांतर शाखा कैसे हुई? नहीं, इन्होंने जैसे दिया है ना, इसी प्रकार जैसे लिखा है इसी प्रकार वाजसनेय मुख्य विभाग की, इन्हें मुख्य शाखा, अब उसकी माध्यम दिन आदि जो है ये अवांतर शाखाएं कहलाएंगी। तो माध्यम दिन को हम मुख्य शाखा नहीं बोलेंगे फिर। जी जी, तो कांड व संहिता मैंने देखा है उसमें मूल नहीं है, परिवर्तन आए हैं, तो माध्यंदिन भी ऐसे ही अवान्तर शाखा होगी तो वो मूल नहीं हो सकती ना? नहीं, वो मूल नहीं होगी। तो फिर शुद्ध संहिता पाठ मैंने पूछा तो आपने कहा कि माध्यंदिन वाजिसने माध्यंदिन मूल है। हाँ, वायसने को ही मूल माना गया है, वायसने की संहिता जो है यजुर्वेद की, उसको मूल के रूप में लिया गया। अब उसकी अवान्तर शाखाओं में ये माध्यंदिन कांड आदि ये भी आ गई सारी। अब हम जो ईश्वर के द्वारा डायरेक्ट दिया हुआ वो क्या है, वाजसने है? उसको तो हम यजुर्वेद कहेंगे, लेकिन यजुर्वेद जो हम पढ़ रहे हैं ये तो एक वेद का नाम हो गया। अब पुस्तकाकार में आएगी तो कुछ नाम तो बोलेंगे उसका, वो कौन सी संहिता है, वो वायसने संहिता हो गई। मूल वेद तो एक वेद, एक विषय हो गया पूरा, वो उस विषय का प्रतिपादन जिस ग्रंथ में किया गया है, ठीक है ना, तो उसको भी नाम दिए गए हैं। जैसे बाष्कल संहिता हो गई उसकी, ऋग्वेद की, ऐसे करके अलग अलग जो नाम दिए गए हैं, यजुर्वेद की पैपलाद संहिता हो गई। तो ये जो मुख्य मुख्य हैं ये कहेंगे तो इनको शाखा के रूप में ही, लेकिन है तो मूल ही वेदी है, देखा जाएगा तो है तो मूल ही वेद। शाखा में भाष्य ना? नहीं, वो तो इसकी अवान्तर शाखाएं हैं वो कहलाएंगी, फिर उनमें फिर भाष्य भी साथ में जुड़ जाता है, या कुछ मंत्रों में परिवर्तन, जैसे तैत्री संहिता है उसके भाष्य के रूप में नहीं है, वो केवल मंत्र ही सारे आ रहे होते हैं, बस ये है कि कहीं कहीं किसी मंत्र में शब्दों में अंतर आ जाता है उसमें, वो इस तरह से है। तो फिर माध्यंदिन भी एक अवान्तर शाखा हुआ तो उसमें भी परिवर्तन आने चाहिए, लेकिन माध्यंदिन को हम मूल, वो परिवर्तन का तात्पर्य मंत्र में अगर कहीं हो सकता है, जैसे कि हम ईशोपनिषद के मंत्रों में देखते हैं तो वहां पर कुछ अंतर आता है ना, तो अंतर कहाँ से लिया गया है, कौन सी संहिता का है, क्योंकि उपनिषद जो भाग होते हैं ये सारे ब्राह्मण ग्रंथों के ही तो हैं, उपनिषद जो भाग होते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग के रूप में लेते हैं उनके लिए, तो वहां पर वो भी विषय है। और दूसरा जो संहिताएं जो शाखाएं हैं तो वहां पर ऋषि ने कहीं किसी मंत्र में यदि परिवर्तन किया हुआ है तो वो जहां भी परिवर्तन मिलेगा वो फिर अवान्तर शाखाओं के अंतर्गत ही मिलेगा, मुख्य शाखा में तो कोई अंतर होना नहीं चाहिए, तभी तो हम उसको मुख्य बोलेंगे, मुख्य शब्द का व्यवहार तभी हो पाएगा कि वो मूल है। बिल्कुल, अब मूल है तो फिर प्रश्न था कि वो शाखा कैसे, तो शाखा तो पूरा एक वेद विषय हो गया, अब उस वेद विषय, वेद एक पेड़ हो गया पूरा, अब उसकी शाखाओं में हमने फिर चार भेद किए, चार वेद हो गए अलग अलग, अब उन चारों वेदों को हम जब देखेंगे तो उसका कोई नाम तो रखा जाएगा अलग अलग। ठीक है, हमने यजुर्वेद नाम लिया, लेकिन यजुर्वेद भी एक पूरा एक विषय हो गया कि जिसमें याजुष यानी कि यजुर् मंत्र जिसमें आ रहे हैं, गद्यात्मक मंत्र आ रहे हैं, तो अब जिस पुस्तक में आ रहे हैं उसका भी एक नाम हो गया, तो यजुर्वेद करके भी कह देते हैं उसको, और फिर अगर शाखा के संहिता के रूप में कहा जाएगा तो कि वाजसनेयी संहिता ऐसे बोलेंगे। और ज्यादा विषय अध्ययन करना है तो उसमें देख लेना, मीमांसक जी का जो पूरा दिया हुआ है ना, इस पर विषय सारा दिया हुआ है, वहां इसको देखना विस्तार से। किस में आचार्य जी? एक तो उसी के साथ में ही है जहाँ ये मीमांसा, वैदिक सिद्धांत मीमांसा जो पुस्तक है ना इनकी, इसमें अलग अलग विषय दिए हुए हैं बहुत सारे, तो उसी के अंतर्गत मिल जाएगा। प्रथम भाग जो है दो भागों में है ये वैदिक सिद्धांत मीमांसा, और भी बहुत सारे विषय मिलते हैं उसमें, वहां उसका पढ़ना। उसमें नाम भी गिनाए गए हैं सारे कि अब तक उपलब्ध शाखाएं हैं कितनी, तो यजुर्वेद की लगभग शायद 15 के लगभग उन्होंने गिनाई है, मुझे ऐसा ध्यान आता है, और अब वो 15 सारी अब मिलती भी हैं, उपलब्ध हैं इस समय नहीं है ये भी नहीं कह सकते, स्वामी जी के समय में तो बहुत थी महर्षि दयानंद के समय में, लेकिन कालांतर में कम होती गई। चलो तो आगे देखते हैं, ये जो शब्द जो सूत्र चल रहा था दृग दृश्य वतुषु, तो ये तो पूरा हो गया था तीन सूत्रों में आकर के, और आगे आसर्व नामना है जो सूत्र आया था यहाँ पर, आकार आदेश किया गया है, तो ये दृग दृश्य वतु के परे रहते किया गया था, लेकिन सर्वनामना की अनुवृत्ति फिर आगे ले गई, तो हर कोई सूत्र जो है ना पीछे के सूत्र से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ चला जाता है, श्रृंखला चल रही है सारी सूत्रों की। तो आगे सूत्र है विश्वक देवयोश्च टेरद्र्यंचतौ व प्रत्यये, दो शब्द हैं इसमें, विश्वक देव, तो विश्वक देवयोः षष्ठी द्विवचनांतम, च व्यपदम टेह षष्ठी एकवचनांतम, अद्रि अद्री पर्वत को भी कहते हैं, वो नहीं है ये। अद्री आदेश है यहाँ पर, लुप्त प्रथमांत निर्देश। अंचतौ सप्तमे घुसनांतम व प्रत्यय सप्तमे घुसनांतम। ये व प्रत्यय जब कहा जाता है तो व प्रत्यय का तात्पर्य होता है जहां पर वकार शेष रहता है, अन्य सारे अनुबंध हट जाते हैं और वकार शेष रहता है। तो रहता है वकार शेष, वो भी तो हट जाता है वेर प्रत्यय से। तो शेष रहता का तात्पर्य अनुबंध नहीं है, वो अनुबंधों को हटा करके जो शेष रहता है। अगर अनुबंध होता तो फिर लोप वेर प्रत्यय सूत्र की आवश्यकता ही क्या थी बनाने की, फिर तो तत्स्य लोप ही लोप कर देता इस संज्ञा करने के बाद। लेकिन संज्ञा करने का कोई सूत्र ही नहीं बचेगा वहां पर। इस संज्ञा व्यंजनों की जो होती है वो या तो प्रत्यय के आदि में हो या फिर अंत में, अंत में होंगे तो हलंत्यम, आदि में होंगे तो तीन सूत्र हैं शाह प्रत्यय चुटु और लशक तदिते, यही तो है। आदिर से आदि जो चला वो तो आदि उस सूत्र में जो आया है वो तो यही टू टू दो दो वर्ण हो गए, लेकिन यहां जो आगे जो तीन सूत्र आ रहे हैं ये आदि में विद्यमान प्रत्यय में भी प्रत्यय होना चाहिए, तो उसमें आदि में विद्यमान वर्णों की संज्ञा करते हैं, अंत का हलंत्यम हो गया। तो ये आ गया बीच में, क्विप है, अणवी है, क्विन है, ये सारे प्रत्यय, तो ये कहलाते हैं व प्रत्यय। अब क्योंकि धातु अंचती बोल दी गई है सूत्र में, तो अंचती से कौन सा किया जाएगा, अणवी है या क्विन है या क्विप है, तो उसका सूत्र है ऋत्विक दध्रिक। यहां आ रही है क्विन की अनुवृत्ति, तो उसको लिया गया है व प्रत्यय। व में अ उच्चारण के लिए है क्योंकि वकार ही शेष रहता है अंत में, तो व प्रत्यय यस्मात। विश्वक जो शब्द है ये, एक तो हम विश्व बोलते हैं संसार के लिए, संपूर्ण संपूर्ण अर्थ भी होता है, लेकिन यहां विश्व नहीं है, यह है विश्वक, और ये अव्यय के रूप में है, ये अलग से शब्द है विश्वक, और इसका अर्थ होता है सब ओर से। अर्थ वैसा ही है, मिलता जुलता, जैसे विश्व का अर्थ होता है सब, और यह है सब ओर से, तो अव्यय बना हुआ है ये। तो विश्वक देव इत्येतयोः स्थाने, और ऊपर से सर्वनामनः की भी अनुवृत्ति आ रही है, उनको भी ले लेंगे। सर्वनामनश्च तेह स्थाने अद्री आदेशो भवति, विश्वक देव के टी भाग को भी अद्री हो जाएगा, विश्व का टी भाग होगा अक और देव का होगा अकार, इनके स्थान में हो जाएगा अद्री। अद्री में अनुबंध नहीं, कोई पूरा आदेश ही है, आदेश में कोई अनुबंध नहीं इसमें। और होगा कब कि अंचतौ व प्रत्यांते उत्तर पदे, व प्रत्यय जिससे कर लिया गया है, व प्रत्यय उत्तर आगे है जिसके, ऐसी अंचु के परे रहते। अब यहां पर जैसे विग्रह दिखाया विश्वग अंचति इति, तो उपपद समासित होगा, तो विश्वग अंचति इति जो सर्वतः भ्रमण करता है, गति करता है, सर्वत्र विद्यमान है, प्राप्त है, परमात्मा को भी कह सकते हैं। तो विश्वक पूर्व रहते हुए अंचु धातु से क्विन प्रत्यय हुआ, आगे की सारी प्रक्रिया पता ही है तुम सब लोगों को, सिद्धि किस प्रकार से होगी। तो विश्व, विश्वक जो शब्द है इसके टी भाग को अद्री कर दिया, तो विश्वद्री अक के स्थान में हो गया अद्री, विश्वद्री, और उधर अंचु का बन जाएगा सब कुछ पूरा, पूरी प्रक्रिया करके अंग, प्रथमा के एकवचन में, सर्वत्र नहीं, प्रथमा के एकवचन में बनेगा अंग। अगर केवल हम अंचु के रूप चलाएं क्विन प्रत्यय करके, यद्यपि होगा तो नहीं, लेकिन कैसे चलेंगे फिर, अंग अंचौ अंचह यही चलेंगे, अंग अंचौ अंचह अंचम अंचौ। अब बोलो आगे क्या बनेगा। अच्छा, और कहां से आ गया सूत्र बैठा हुआ है, अचह तो सूत्र ही है एक जो अकार को उड़ा ले जाएगा। अब बोलो क्या बोलोगे, चह, बस चह ही तो रहेगा है? अन्य देखो, जैसे हमने प्रति के साथ जोड़ा, प्रति अंग प्रत्यंग, तो प्रत्यंग प्रत्यंचौ प्रत्यंचः प्रत्यंचम प्रत्यंचौ। अब क्या बचा? केवल चह ही बचा है। प्रति को तो दीर्घ हो गया है चौ सूत्र से, प्रति चह। तो केवल अंके बनेंगे तो क्या बनेगा? चह, फिर चा तृतीया में, चा अंगभ्यांग अंगभी, चे अंगभ्यांग, ऐसे रूप चलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि उपपद में कुछ न कुछ होना चाहिए। तो यहां विश्वद्र्यंग विश्वद्र्यंचौ विश्वद्र्यंचः, अब इसी के चलाओ विश्वद्र्यंचम विश्वद्र्यंचौ। अब बोलो आगे, बोलो। जैसे प्रतीचह था विश्वद्रीचह, क्योंकि वहां तो यणादेश नहीं हो पाएगा ना, अद्री को आकार है ही नहीं अब तो, और दीर्घ और हो जाएगा चौ सूत्र से। चौ सूत्र वहां दीर्घ कर देता है जहां पर की भसंज्ञा तो हो चुकी हो और आकार का लोप हो गया हो, क्योंकि तभी तो है चौ, उसमें अचौ नहीं है, चौ यानी अ जब हट जाता है तब लगता है ये। देव शब्द का भी ऐसे ही है, वहां वकार में व में जो अ है उसको अद्री करके देवद्री, तो देवद्र्यंग देवद्र्यंचौ इसका ही बनेगा द्वितीय में देवद्रीचः। अब रूप चला लिए हमने, कोई आवश्यक नहीं। अगर परमात्मा का ही नाम है तो परमात्मा बहुत सारे तो है नहीं जो हम बहुवचन लाते रहे वहां पर। सर्वनाम का दिया तद्र्यंग, नाम है ना स्वामी जी का, तो वो भी यही है विश्वम। हाँ तो वहां पर तो हमने अंचु धातु से ठीक है क्विन प्रत्यय किया है, शब्द वही है, मूल शब्द क्या बोलेंगे हम, वो तो प्रथमा का एकवचन हो गया। नाम में क्या होता है ना, नाम में प्राय करके प्रथमा का एकवचन बहुत से स्थलों पर बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं हनुमान, हनुमान जी आ गए हनुमान, लेकिन मूल शब्द थोड़ी यही है, भगवान पिता माता भ्राता मूल शब्द है क्या ये सब क्या बोल रहे हैं हम प्रथमा के एकवचन व्यवहार में आ रहे हैं सब। तो ऐसे ही वहां पर ऐसे ही प्रचेता जी, प्रचेता तो मूल तो प्रचेतस है ना, तो वहां भी मूल है विश्वच, मूल क्या होगा विश्वच। भाई नुमागम तो बाद में करोगे ना, क्विन प्रत्यय से को भी हम बाद में ही तो लगाएंगे जब हम सुप्रत्यय लाएंगे आगे, तो इसका अर्थ है प्रथमा का एक वचन है विश्वंग और मूल हो गया विश्वच। अब प्रश्न यह है कि वहां आद्री क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं बनी, हर जगह अत्री करते रहोगे, ये तो कहीं प्रयोग ऐसे आ रहे हैं, विशेष करके तो ये वैदिक शब्द हैं, ये भले ही छंदसी का यहां नहीं कहा है लेकिन वहीं के लिए हैं, ये वहीं प्रयोग में आते हैं। कभी मिले तो कहना कि आपने अपने नाम में जो है विश्वद्र्यंग क्यों नहीं बनाया, सूत्र बता देना उनको, क्योंकि विकल्प तो है नहीं इसमें, कि विकल्प से होता है तो उसका सहारा ले लें वो, एक्सक्यूज बनाए अपना। लेकिन वेद में विश्वंग देखा है मैंने। देखो वेद में तो कुछ भी हो सकता है, वहां तो कोई आक्षेप, वेद पर तो कोई कंकड़ फेंक ही नहीं सकते, वहां तो सब कुछ हो सकता है ना, जो कुछ भी संभव है। लेकिन ये शब्द प्राय करके ऐसे साहित्य में तो नहीं मिल पाएंगे, हाँ वैदिक साहित्य में उपलब्ध हो सकते हैं। तो देवम अंचति इति, या देवान कह लो, बहुवचन में भी विग्रह कर सकते हैं, तो देवद्र्यंग। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे, तद्र्यंग यद्र्यंग तम अंचति, यही तो बोलना पड़ेगा हमें उपपद में द्वितीय ला करके, अंचति का कर्म बनाना है ना, तो तम अंचति इति तद्र्यंग, यम अंचति इति यद्र्यंग। अब यहां क्या होगा, तद, तद का टी भाग कितना हुआ, अद, तकार बचा केवल, उधर अद्री जोड़ दो तो तद्री बन गया तद्र्यंग, यद्री ऐसी यद शब्द का यद्र्यंग। तो इस तरह से हर सूत्र जुड़ता चला जा रहा है, अब अगला सूत्र कैसे जुड़ेगा इससे, अब अंचत हुआ प्रत्यय ले लिया, यहां से कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से मैराथन दौड़ चल रही है ना, तो मैराथन दौड़ में क्या होता है, मशाल दूसरे को पकड़ाते रहते हैं, थोड़ा सा अंश दे दिया दूसरे को, वहीं रुक गया आदमी, मशाल पकड़ा दी। अच्छा जिन शब्दों का अर्थ क्या है, तम अंचति, उसको प्राप्त करता है, उसके पास जाता है, और अगर हम ऋणिच में ले लेंगे तो उसको समझाता है, अंतर्भावित ऋण्यर्थ ले लें तो उसको समझाता है, जैसे गम यति भेजता है भी और समझाता है भी, तो बोलते नहीं बोलते हैं। मैं एक बार जब इंग्लिश पढ़ता था, बीए एमए की बात है, तो वहां क्लास में जो आते थे प्रोफेसर पढ़ाने के लिए, तो उनकी एक आदत थी बहुत बोलने की, हर छोटे छोटे वाक्य के द्वारा बाद में तुरंत बोलते डू यू फॉलो मी, डू यू फॉलो मी। अब फॉलो मी का तो अर्थ यह है ना कि पीछे पीछे आओ मेरे, लेकिन क्या ये अर्थ है वहां? देखो वही तो अर्थ आ रहा है, गम का अर्थ हम जो जाना लेते हैं, तो फॉलो का भी अर्थ जाना ही तो हो गया, चलना पीछे पीछे आना, लेकिन वहां समझना अर्थ है। इसीलिए गति के तीन अर्थ है ना, ज्ञान गमन प्राप्ति, तो ये सब सारी भाषाओं में लग रहे हैं ये नियम। तो ऐसे ही यहां पर भी अंचु धातु गति अर्थ में आती है, अंचु गति पूजन यो, गति भी है पूजन भी है, गति का अधिक व्यापक प्रयोग होता है। और एक है अंजु, अंजु लड़कियां भी नाम रख लेती है ना अपना अंजु, तो अंजु का क्या है, अंजु व्यक्ति मरक्षण कांति गतिशु, वहां भी देखो गति अर्थ आ चुका है अंजु में, जिससे बनता है व्यक्ति शब्द, कितना प्रयोग में आता है ये व्यक्ति, तो अंजु से बनता है वो, अंजु से नहीं। आगे समह समी, समह षष्ठी क्वचनांतम, समी लुप्त प्रथमांत निर्देश, जैसे पीछे अद्री था वो भी लुप्त प्रथमांत था, उसी प्रकार से यहां भी समी रखा, और इसी प्रकार से आगे भी तिरी रखेंगे, लेकिन फिर नियम टूट जाएगा, सद्री ही वहां प्रथम ले आए। ये सब आदेश चल रहे हैं, आगे फिर नियम चला दिया सध, वहां फिर लुप्त प्रथमांत हो गया, देखो तो आदेशों में विभक्ति हटाते चले जा रहे हैं। तो सम इत्येतस्य स्थाने समी आदेशो भवति, सम वही है उपसर्ग, व प्रत्यान्ते अंचतौ परतः। अब यहां पर पीछे तो हमने विश्व और तद यद इत्यादि उपपद लाते हुए क्विन प्रत्यय किया था, यहां पर उपपद में कोई अन्य शब्द तो नहीं है, हमें लाना है उपसर्ग, तो उपसर्ग जब लाए जाते हैं तो उनका अर्थ दिखाने के लिए विग्रह वाक्य जब बनाएंगे तो वहां ऐसे नहीं बोलेंगे कि सम अंचति इति, ऐसे अर्थ नहीं खुलता, उपसर्ग का अर्थ खोलने के लिए हमें कोई अन्य शब्द भी साथ में लाना होता है, सम अंचति ऐसे नहीं, जैसे प्र लगाते हैं कहीं पर तो हम क्या बोलेंगे विग्रह, प्रकर्षेण प्राचुर्येण, ऐसे अनेक प्रकार से, या प्रगता कुछ न कुछ जोड़ करके अर्थ करते हैं, तो ऐसे यहां पर है तो सम्यंग में अर्थ विग्रह करेंगे कि अर्थेन सह समंचति, क्योंकि अर्थ खोलने के लिए जो है ना उसका पूरा एक वाक्य बनाना पड़ता है कि वास्तव में इसमें छिपा हुआ अर्थ क्या है, तो अर्थेन सह समंचति, और समंचति को भी खोलना हो तो संगच्छते, अर्थात अर्थ के साथ जो संगत हो जाता है। और वैसे भी कहीं सम लगाते हैं किसी धातु के साथ में और उसका अर्थ पूछते हैं भाई क्या है सम का अर्थ, तो हम सम का अर्थ सम्यक ऐसे भी कर देते हैं, जैसे सम्यक गच्छति इति संगच्छते, तो सम का भी अर्थ सम्यक, और यही सम्यक बना रहा है ये शब्द, इसी सम्यक को बना रहा है ये, तो सम्यक बनाने में भी सम आ गया, धातु अंचु है यहां पर। तो इस तरह से सम उपपद रहते हुए सम पूर्वक अंचु धातु से क्विन प्रत्यय किया, और वहां पर यह सूत्र जो है ऋत्विक दधृक सृग दिगुष्णिक अंचु युजी कृंच्याम च, तो वहां पर ये उपसर्ग अनुपसर्ग ये सारी बातें भी पीछे आ चुकी थी, उपसर्ग होने पर न होने पर या अन्य कोई उपद होने पर सभी प्रकार से ये प्रत्यय हो जाते हैं। अब यहां पर होना चाहिए था, अगर हम ये समी आदेश न करें तो क्या बनेगा, समंग समंचौ समंचा है, ऐसे चलेंगे रूप फिर इसके, अब ये समी हो गया, आदेश हो गया सम्यंग सम्यंचौ सम्यंचः, सम्यंचम सम्यंचौ, अब बोलो आगे, बोलो आगे, समीचः, हाँ समीचः, क्योंकि आदेश कर दिया है ना हमने समी, दीर्घ हो जाएगा उसको चौ सूत्र से, समीचा सम्यंग भ्याम सम्यंग भी ही, ऐसे करके आगे देखो। तिरसस तिरि अलोपे, तिरसह षष्ठी क्वचनांतम, तिरि लुप्त प्रथमांत निर्देश, अलोपे सप्तम में क्वचनांतम। अभी आया था व प्रत्यय, तो ठीक है व प्रत्यय तो हो गया, व प्रत्यय तो आएगा, वो तो चल रहा है साथ में, लेकिन एक विशेषता और जोड़ दी गई अलोपे, अर्थात अब ये सूत्र वहां लगेगा जहां पर अकार का लोप हुआ है। नए समास है न लोपह अलोपह, जहां लोप नहीं हुआ है, ऐसा नहीं अकारस्य लोपह अलोपह, ऐसे नहीं करेंगे न लोपह अलोप, अगर अलोपह बोलेंगे फिर ये कहां कहां लगेगा, जहां भ संज्ञा होगी, जहां अचह अकार को हटा देगा वहीं तो लग पाएगा ये, लेकिन ये है न लोपह अलोपह। अब उल्टा हो गया बिल्कुल, जहां जहां अकार रहेगा वहां ये सूत्र आदेश करेगा, और जहां आकार नहीं रहेगा, जहां आकार का लोप हो जाएगा वहां तिरस ही रहेगा, तिरी नहीं बनेगा। तो देखो सूत्र का अर्थ है तिरस स्थाने तिरी आदेशो भवति, व प्रत्यांते अंचतो परतः अलोपे सति, अर्थात जहां पर लोप नहीं हुआ हो। अब लोप होता किसका है, क्योंकि इसमें ये तो कहा नहीं किसका लोप नहीं हुआ है, तो वर्ण ही एक है ऐसा जिसका लोप होता है, अकार का ही लोप होता है, किससे अचह सूत्र से, और भ संज्ञा होने पर होता है, तो जहां जहां भ संज्ञा होगी वहां तो मिलेगा तेरस आदेश, तेरस ही रहेगा वो, और जहां भ संज्ञा नहीं होगी वहां हो जाएगा तेरी। अब देखो रूप इसके, तो तिरियंग तिरियंच तिरियंच तिरियंचम तिरियंच, अब बोलो आगे, क्योंकि अब लोप हो गया है केवल है? हो गया शुद्ध, तुम बताओ अनमोल। अरे तिरी आदेश कहाँ हो रहा है, जब आकार का लोप नहीं हुआ है तो वहां तिरी आदेश क्यों कर दिया, तिरस ही रखो ना, तिरश्चह तिरस और चह, भाई आकार को हटा दो अच में से, तो तिरियंग तिरियंच तिरियंच तिरियंचम तिरियंच तिरश्च तिरश्चा तिरियंग भांग तिरियंग भी तिरश्चे तिरियंग भ्याम, ऐसे रूप चलते हैं इसके, जहां तिरी आदेश हो जाएगा वहां यण आदेश कर दो। अर्थ क्या बनेगा, तिरस कहते हैं, तिरस के कई अर्थ होते हैं, जैसे तिरो अंतर्ध, अंतर्धी अर्थ में भी आता है छिपना, और तिरस्कार करने में तिरस करोती, किसी का तिरस्कार कर रहा है अपमान, तो अंतर्धी ही है वास्तव में देखा जाए, वो उसके गुणों को छिपा रहा है, ठीक है ना। तिरस्कार करना क्या होता है, बुराइयों को सामने दिखाना, गुणों को छिपा लेना, ये तो नहीं गुणों का बखान कर रहा है और क्या कर रहा है कि तिरस करोती, ऐसे नहीं बोलेंगे। अच्छा अब रही बात यहां पर कि यहां क्योंकि अंचू के साथ में हम जोड़ रहे हैं, गति अर्थ भी लाना है, तो गति तो कर रहा है, लेकिन गति ऐसे कर रहा है कि जो रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा है उसको तो उसने छिपा दिया, अंतर्धान कर दिया उसका, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है इधर उधर, तो जैसे बच्चे जो है हाथ पकड़ के चलना पड़ता है ना रोड पे, नहीं कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे, तो जो तिरछा चलने वाला है वक्रगामी, वक्रगामी यहां वक्र अर्थ निकलेगा उसका, टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला, मनुष्य कैसे चलता है सीधा सिर ऊपर करके, और ये अन्य प्राणी कैसे चलते हैं, जो पशु जिनको कहते हैं हम, भाई मनुष्य का सिर ऊपर होता है ना, अन्य प्राणियों की पीठ ऊपर को होती है, गाय को देख लो, किसी अन्य प्राणी को देखो ना कैसे है, पीठ ऊपर को होती है, तो ये कैसे हो गए वक्रगामी, वक्र हो करके चलने वाले, ठीक है ना, जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है और देखा होगा किसी किसी कमर झुक जाती है ना, सीधा हो ही नहीं पाता, वो बीमारी हो जाती है, अब वो कैसे चल रहा है, पीठ ऊपर हो जाती है ना उसकी भी, तो इसीलिए अन्य प्राणियों को तिरियंग योनि, सुना है नहीं तिरियंग योनि, ये तिरियंग योनियां क्यों कहलाती हैं, मनुष्य को तो नहीं बोलते हम तिरियंग योनि, अन्य योनियां सारी भोग योनियां है, और भोग योनियां उन्हें कहते हैं जिन्हें केवल भोग चाहिए, बस भोग पदार्थ, और भोग में सबसे मुख्य होता है खाद्य पदार्थ, वही तो चाहिए उनके लिए और कुछ नहीं चाहिए। किसी पशु को पालो, खाने को देते रहो उसको सारा जीवन, बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा वो, उसे कुछ नहीं चाहिए। तो परमात्मा ने क्या किया कि ठीक है तुम्हें भोग ही चाहिए तो हम तुम्हारा मुख नीचे को ही कर देते हैं, मनुष्य का ऊपर को किया है मुख, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि भी है, तो इसलिए सारी तिर्यक योनि कहते हैं इनके लिए, भोग प्रधान, सबका मुख नीचे की ओर होगा जिसे तुरंत ही मिल जाए भोग। गाय चलती है ना, तुरंत ही घास को जहां मिली चरना शुरू कर देती है वो, सबके मुख नीचे को है। आगे है सहस्य सद्रीहि, सहस्य षष्ठी क्वचनांतम, सद्रीहि प्रथमी क्वचनांतम, सह का अर्थ साथ, तो सहस्य स्थाने सद्रीहि आदेशो भवति व प्रत्यांते अंचत उत्तर पदे। यहां ऐसा नहीं है कि अलोपे उसको नहीं लिया है तो यहां सर्वत्र हो जाएगा, भासंज्ञा होने पर भी न होने पर भी। तो सह अंचति इति सद्र्यं, साथ साथ चलने वाला, सद्र्यं सद्र्यं च सद्र्यं च, देखो इन्होंने दिखाई भी दिया यहां पर, पीछे नहीं दिखाया त्रियंग त्रियं च त्रियं च में द्वितीय का बहुवचन नहीं दिखाया, वहां भी दिखा देते क्योंकि दिखाएं तो इसलिए नहीं दिखाया ना कि वहां पर हुआ ही नहीं आदेश, यहां तो हुआ है ना, द्वितीय में भी हुआ है बहुवचन में, तो सद्री चह वही लग गया, चहु सूत्र दीर्घ कर दिया उसने सद्री को। आगे देखो सध मादस्थयोश छंदसी, यहां तो छंदसी स्पष्ट बोली दिया है, अब कोई कहे कि हम पीछे वाले छंद में क्यों लें, तो शब्द का प्रभाव पीछे भी पड़ता है, ध्यान रखना, आसपास में ये सूत्र आते हैं ना तो आगे तो ठीक है हम मनोवृत्ति ले जाते हैं, एक परंपरा सी बन गई है, लेकिन पीछे भी उनका प्रभाव पड़ जाता है, संगति का असर पड़ेगा ना, तो पीछे वाले भी प्राय ये ऐसे शब्द हैं जो वेदों में छांदस प्रयोग बहुत मिलेंगे। तो सध लुप्त प्रथमांत निर्देश, मादस्थयोः सप्तमी दिवसनांतम, छंदसी सप्तमी क्वचनांतम। इसमें उत्तर पद में जो आ रहे हैं वो दो शब्द हैं, माद और स्थ, अंचु यहां नहीं है, ध्यान रखना अंचु का प्रसंग समाप्त हो गया। तो माद और स्थ ये बने बनाए शब्द यहां पर पढ़े हुए हैं। तो माद शब्द ये तो मद धातु से ही बनेगा, घय प्रत्यय करके माद बना हुआ है, ऐसे ही स्थ शब्द, तो स्थ अकेला तो होता नहीं है क प्रत्यय, तो यहां पर भी क प्रत्यय करके स्था धातु से जो बनता है जब किसी शब्द के साथ में जोड़ेंगे सुपी स्थ, तो वहां पर स्था से क प्रत्यय करके जो बनेगा वो स्थ लिया गया है। तो पहले से ही उन्होंने ये बता दिया है कि ऐसी जहां स्थिति हो जाए क प्रत्यय हो जाए, घ प्रत्यय घय प्रत्यय करके लेना है, उस अवस्था में सह के स्थान पर ये आदेश कर देना है। तो सहस्य स्थाने सध आदेशो भवति माद स्थ इत्येतयोः उत्तर पदयोः परतः छंदसी विषये। अब यहां पर समास किस प्रकार से दिखाना होगा, क्योंकि शब्द है सध मादः, तो यहां पर सध मादः में माद शब्द वैसे तो घयंत है यहां पर, लेकिन समास करने के बाद क्योंकि सह के स्थान पर कर रहे हैं, ये इसमें दिया है इन्होंने बहुवचन सध मादः द्युम्न्यः, तो यहां पर हम अभी घय प्रत्यय है, ये अणवी प्रत्यय है ना सह का, ये छंदसी सह छंदसी सह, वो तो सह धातु से करता है सह मर्षणे, उससे संबंध नहीं है कोई भी, यहाँ तो हम सह के जो अव्यय सह है उसके स्थान पर सध आदेश कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था जैसे इन्होंने माद दिया है सूत्र में घय प्रत्यांत शब्द, लेकिन जो शब्द बन रहा है सध मादह, यहां णिजंत मद इनके माद धातु मादी धातु से णिजंत मादी धातु से हम विग्रह करेंगे कि क्योंकि बहुवचन में करना है तो सह मादयंती इति, सह मादयंती साथ साथ जो आनंद दे रहे हैं मादयंती, तो ऐसा विग्रह करने के बाद सह और मादी आगे हो गया, क्विप क्विप प्रत्यय कर लिया, क्विप करने के बाद ऋणिज का भी लोप हो जाएगा। तो अब ये जो शब्द बनेगा ये बना हलंत, इधर सध आदेश कर दो तो शब्द क्या बन गया पूरा सध माद, सध माद। वही सूत्र में यहां ले लिया है, उसमें द में अ उच्चारण के लिए भी ले सकते हैं, तो सध माद। अब इसका जब रूप चलाएंगे हम तो सध माद, सध मादव, सध मादह, बहुवचन में यही बनेगा। ये बहुवचन का है क्योंकि आगे भी द्युम्न्यः ये बहुवचन आ रहा है, एकाह बहुवचन में आ रहा है। चलो एकाह का संबंध हम आगे भी जोड़ सकते हैं, एकास्ताह सधस्था, ये भी बहुवचन में है, आगे वाला भी सधस्था। अच्छा ऐसे ही सधस्था में वहां भी हमें क्विप प्रत्यय करना है, जैसे मादयंती में क्विप प्रत्यय किया ऐसे ही वहां पर भी, तो सह तिष्ठन्ती इति, सह तिष्ठन्ती इति जो साथ साथ रुकते हैं ठहरते हैं जैसा भी अर्थ लेना हो। तो यहां भी क्विप प्रत्यय करके, अब यहां क्विप प्रत्यय करेंगे तो सीधा धातु अपने स्वरूप में ही तो रहेगी, अब कोई परिवर्तन तो होना नहीं है उसमें, आकार विद्यमान रहेगा, तो आकार विद्यमान रहेगा तो सधस्था, जैसे सोमपा बनता है तो उसी का फिर बहुवचन बनेगा सधस्था। एक वचन में भी ऐसे ही बनेगा, सोमपा के रूप चलाते हैं ना, सोमपाह सोमपौ सोमपाह, एक वचन में भी सोमपाह बहुवचन में भी सोमपाह, वो स्थिति ऐसी बन गई, वहां सु को विसर्ग हो गया है, वहां जस का आस मिल गया, तब भी वही रहा। चलो आगे देखो, अब आगे पिछले सूत्रों से तो कोई संबंध नहीं है, बस केवल उत्तर पदे का अधिकार ही लेना है, वो तो चल ही रहा है, पूरे पाद में चलता रहेगा। तो द्व्यंतर उपसर्गेभ्यो पर एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, तो द्व्यंतर उपसर्गेभ्य पंचमी बहुवचनांतम, अपह षष्ठी एकवचनांतम, ईत प्रथम एकवचनांतम। इसमें शब्द हैं तीन, द्वि अंतर और उपसर्ग। तो द्व्यंतर उपसर्गेभ्य, द्वि अंतर उपसर्ग, तो द्वि अंतर तो अलग शब्द हो गए और उपसर्ग शब्द अलग हो गया। पीछे भी ऐसे कुछ सूत्र आए हैं जहां मैंने संकेत दिया था कि पाणिनि उपसर्ग शब्द बोल देते हैं सूत्र में, लेकिन उपसर्ग शब्द का संबंध, उपसर्ग जो है एक संज्ञा है ये, और ये होता है क्रिया के योग में, होता है नहीं, क्रिया के योग में होता है। अब यहां तो अप शब्द आ रहा है, ये जल का वाचक, ये क्रिया तो है नहीं, और कहा यह जा रहा है कि उपसर्ग पूर्व में हो तो अप के स्थान पर ई का आदेश हो जाता है, ये तो कहा जा रहा है, तो उपसर्ग कैसे बोलेंगे। तो पीछे ही मैंने उत्तर दिया था वही कि उपसर्ग जो है ना एक उपलक्षण है ये प्रादियों को कहने के लिए, पाणिनि ऐसे पीछे भी सूत्र आ चुके हैं कहीं कहीं पर, उपसर्ग कह करके वो उपसर्ग संज्ञा जहां होती है उसको कहना नहीं चाह रहे, अपितु प्रादि जो 22 हैं उनको ग्रहण करने के लिए वो प्रादयः न कह करके उपसर्ग बोल देते हैं उसको। तो उनके समय में भी जब पाणिनि ने सूत्र बनाए होंगे तो उनसे पूर्व व्याकरणों में भी इस प्रकार की प्रसिद्धि रही होगी, वही उन्होंने ले लिया है यहां पर। हो सकता है पूर्व आचार्यों ने उपसर्ग संज्ञा अन्य धातुओं के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी की हो सकता है ऐसा, तो वही उन्होंने ले लिया है। जबकि पाणिनि उपसर्ग बोलते हैं क्रिया के योग में। तो द्वि अंतर इत्यताभ्याम उपसर्गाच्य उत्तरस्य। अब जहां उपसर्गात है वहां में लेना है प्रादिभ्य उत्तरस्य। अब स्थाने ईकारादेशो भवति। अब देखो यहां है पंचमी, तो पंचमी है तो अब वो सूत्र जो परिभाषाएं हैं पहले पाद में वो आ जाएंगी। तस्मादिति उत्तरस्य, ठीक है, अब हमें षष्ठी हो गई, सूत्र में भी आ रही है, लेकिन अब लग जाएगा आदेह परस्य। पर को का हुआ कार्य आदि को होता है, क्योंकि पंचमी आ गई ना, तो यंत्र सर्गे भ्याम है, तो उत्तरस्य में षष्ठी हो गई और आदेह परस्य, तो अब के आकार को ईकार होगा। अलवंते से लगा करके हम पकार को ईकार नहीं करेंगे, अब तो आपका बन जाएगा ईप। अब इनके भी विग्रह कैसे करेंगे, तो ये जो है ना बहुरी समास वाले शब्द हैं, और कुछ बहुरी समास ऐसे होते हैं जहां पर स्वपद विग्रह नहीं हो पाता। जैसे यदि हम इतना ही बोल दें द्वि का और अप का समास करने के लिए, तो अप क्योंकि स्त्रीलिंग का शब्द है ये और सदा बहुवचन में आता है, तो द्वि का बहुवचन बन जाएगा। भाई द्वि संख्या वाचक शब्द है और हमने बोला दो, तो दो जल ये कहां होते हैं, जल के साथ में हम बोलते हैं कि एक जल, दो जल, तीन जल, कि जरा मुझे प्यास लगी है जरा 8-10 जल ले आना। ऐसे व्यवहार नहीं होता। तो अब हम विग्रह करें कैसे अर्थ को खोलने के लिए, तो शब्द को देखा, क्योंकि शब्द तो पहले से बने हुए हैं, पाणिनि थोड़ी बना रहे हैं शब्द, ये तो शब्द बने हुए हैं द्वीप अंतरीप आदि, इनके अर्थ वास्तव में क्या हैं, तो पता लगा कि ये ऐसे उन स्थानों को बोलते हैं जहां पर कि जल विद्यमान होता है इधर उधर के लिए। तो अब ऐसा ही विग्रह करेंगे, अब तो इन्हें कहते हैं अस्वपद विग्रह। स्वपद जो द्वि और अप है इनको इनको ला करके अर्थ खुल नहीं पाएगा, इतना ही मात्र बोल दें हम, क्योंकि द्वि का तो बहुवचन भी नहीं बनेगा, बताएंगे कैसे, द्विवचन ही बोल पाएंगे, तो हमने बोल दिया द्वे। आपका बोलना पड़ेगा बहुवचन कि द्वे आपह यस्मिन, दो जल हैं जिसमें, नहीं बनेगा ना। तो अब यहां होगा द्विर्गता आपह अस्मिन, दो और जल गए हुए हैं जिसमें, यानी कि विद्यमान है जिसमें, ऐसा कोई स्थल जिसके दो और जल हैं उसे कहते हैं द्वीप। तो द्वि और अप के आकार को ईकार होकर के, फिर यहां पर हलंत शब्द है ये अप, तो समासांत प्रत्यय कौन सा है सूत्र, आ गया इसमें अप। रिक पूर अप, ये सूत्र बड़ा जटिल पड़ जाता है विग्रह करते समय, ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें एक प्रत्यय भी फंसा पड़ा है अ, पथामा नक्षे पथाम अ अनक्षे, तो अप्रत्यय भी है लुप्त प्रथमांत। तो अंतर के साथ में अब यहां भी विग्रह कैसे करेंगे, अंतर्गता आपह अस्मिन अंतरीपम, ऐसे ही अपराधियों के साथ में उपसर्ग जिसको कहा गया है, तो नीपम वीपम समीपम ये सब शब्द प्रयोग में आते ही हैं, और यहां पर भी विग्रह यदि करना हो तो कैसे करेंगे कि संगता आपह अस्मिन समीपम हो जाएगा, है निर्गता आपह अस्मिन, निर के साथ में वो नी के साथ, नी का अर्थ निर ले लेंगे और गत अर्थ साथ में जोड़ देंगे क्रिया का, तो निर्गता आपह अस्मिन तो नीपम, ऐसे ही विगता विगता आपह अस्मिन तो वीपम, ये सब शब्द प्रयोग में आएंगे। अब एक अपवाद सूत्र आ गया इसका, ऊद अनोर देशे, क्योंकि अनु भी तो प्रादियों में आ रहा है, तो अनु के साथ में अगर ये अगला सूत्र न बनाए तो क्या बनेगा फिर, अनवीपम, वहां भी तो ईकार करने लगेगा वो, तो का नहीं वहां उकार होगा, तो ऊत प्रथमे क्वचनांतम अनोह पंचमे क्वचनांतम देशे सप्तमे क्वचनांतम, अनोह उत्तरस्य अपह स्थाने उकारादेशो भवति। लेकिन साथ में शर्त भी लगा दी कि देशे वाच्ये, किसी ऐसे स्थान को बोलना है जहां पर मनुष्य रहते हैं, देश का तात्पर्य वही है जहां पर लोग बस रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्थान है जिसका नाम है अनूप शहर। सुना है कभी? नहीं सुना है। और ये बदायूं जिले के पास में ही है, बुलंदशहर जिले में है, बदायूं के पास में है। मैं गया भी हूं वहां पर और वो स्थान भी देखा है जहां महर्षि दयानंद गए थे। महर्षि दयानंद की जो उत्तर भारत की यात्रा रही है तो अनूप शहर बहुत प्रसिद्ध है, वहां कई बार उनका जाना हुआ था। और गंगा के किनारे है तो प्रायः गंगा के किनारे तो रहा ही करते थे वो, जहां भी देखो वहां पूरी गंगा की यात्रा की थी उन्होंने, वहां से लेकर के जहां से गंगा चलती है, हैं? कौन सा स्थान है वो? गोमुख। और वहां से लेकर के जहां अंत होता है गंगा का कलकत्ता तक, पूरी 10 वर्ष की यात्रा रही थी उनकी सारी। वो जीवन काल बहुत लंबा था उनका, बहुत कुछ किया उन्होंने उस काल में। तो अनूप शहर वहां उसका नाम है, एक पूरा नगर बसा हुआ है। तो वही अनूप शब्द यहां बन रहा है। ये तो अर्थ क्या करेंगे? अनुगता आपह अस्मिन, जिसके समीप में, अनु समीप कह लो पीछे कह लो, जिसके जल है वो अनूपह। तो गंगा है ही वहां पर, एक सार्थक नाम है वो अनूप शहर। आगे देखो, अषष्ठे तृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीराशास्थास्थोत्स्कोतिकार करागच्छेषु। सप्तमी, हाँ इसमें अलग अलग पद हो गए। एक तो योग्य अषष्ठे तृतीयास्थस्य, अषष्ठे अषष्ठे तृतीयास्थस्य, इसकी रचना भी देखना आगे बताएंगे। तो षष्ठेक वचनांतम, अन्यस्य षष्ठेक वचनांतम, दुख प्रथमैक वचनांतम, आशीराशास्था स्थितोत् सुकोतिकार करागच्छेषु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें देखो मुख्य शब्द है अन्य, जो कार्य करना है वो अन्य शब्द के स्थान पर। तो अन्य का अर्थ क्या होता है? कोई और। तो किसी और के स्थान में करना है, वो कौन है और? स्वरूप से लेना है अन्य, ठीक है ना? यहां अन्य का अर्थ नहीं करते रहना है कि जरा देखना शब्द कोश निकाल के अन्य का क्या अर्थ है, पाणिनि ने एक सूत्र में बोला हुआ है, जरा उसका अर्थ बताओ क्या है। तो देखा उसका अर्थ है कोई और। अरे तो कोई और कौन सा शब्द लाए यहां पर? तो ऐसे मत करने लगना अर्थ। तो आशीष आशा, आस्था आस्थित, उत्सुक ऊति, कारक राग, और छ ले लिया प्रत्यय, और प्रत्यय नहीं थे। तो इत्येतेषु परतः अषष्ठीस्थस्य अतृतीयास्थस्य अन्य शब्दस्य दुख आगमो भवति। दो बातें इन्होंने साथ में और जोड़ दी हैं कि अन्य शब्द का जब रूप चलेगा, यथा जब विग्रह करेंगे हम समास करने के लिए, तो षष्ठ्यंत से भी विग्रह करते हैं, तृतीयांत से भी विग्रह करते हैं, तो कहा उस अवस्था में ये दुख आगम नहीं करेगा। अन्य किसी विभक्त्यंत से जब विग्रह करेंगे तब ये दुख आगम हो जाएगा उसको, ठीक है ना? ये इसमें ध्यान रखना है। तो अब यहां पर समास करने के लिए जैसा भी संभव होगा वहां कर लेंगे। जैसे आशी ही शब्द के साथ में करना है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। आशीष शब्द स्त्रीलिंग में आता है तो अन्या आशी ही स्त्रीलिंग का ले आए, अन्या अन्या आशी ही। अब यहां पर अन्या आशी ही इतना करने के बाद जब समास किया तो इसने अन्य शब्द के अन्य शब्द को दुख आगम कर दिया। तो पहले तो हमें अन्या को ह्रस्व इनकी पुंवत भाव कर लेना है, ठीक है ना? कर्मधारय समास है ना, पुंवत कर्मधारय जातीय देशी येषु, तो वहां पर कर्मधारय समास होने के कारण से पुंवत भाव हो जाएगा और उसके बाद दुकागम हो जाएगा, कित होने से उसके अंत में आएगा। तो अन्यत बन जाएगा ये अन्य का बन गया अन्यत। ठीक है ना? तो अन्यदाशी ही, ऐसे ही अन्य आशा अन्यदाशा, ये भी कर्मधारय समास हो गया। अन्य आस्था अन्यदास्था, अन्य आस्थितः अन्यदास्थितः। तो अन्य आस्थितः यहां किस तरह से विग्रह करेंगे, या तो कोई अन्य बैठा हुआ है इस तरह से ले सकते, या सप्तमी ले लें, अन्य स्थल पर कोई बैठा हुआ है अन्य, क्योंकि यहां पर एक ही तरह से बनेगा, सप्तमी में भी अन्य बोलेंगे यहां पर, प्रथमा में भी अन्य बोलेंगे, हैं? अन्य उत्सुकः अन्यदुत्सुकः, ऊति ऊति कहते हैं रक्षा के लिए, अन्या ऊति ही स्त्रीलिंग का शब्द है तीन प्रत्यांत होने के कारण से, तो अन्य दूति ही। अन्य कारक अन्यत कारक, अन्यो राग अन्यद राग, और यहां सप्तमी का दिखा दिया अन्यस्मिन भवः, क्योंकि छह प्रत्यय है भवार्थ में, भवार्थ में छह प्रत्यय करके अन्य दीयः, तो यहां पर दुकागम करके अन्य दीयः, यहां छह प्रत्यय कर लेंगे, गहादी गण में आता है ये, तो गहादिभ्यश्च से छह प्रत्यय होकर के भवार्थ में अन्य दीयः। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं, उपलब्ध होते हैं कि जैसे ये अन्यत कारक है इन्होंने लिया, और अन्य कारक है ऐसे समानाधिकरण समास किया, अन्य कारक इतना अर्थ लेने के लिए। लेकिन कहीं कहीं उपलब्ध होता है कि अन्यस्य कारकम अन्यत कारकम, अन्य का कारक। अब जो कि ये कह रहे हैं कि षष्ठ्यंत यदि होगा तो ये दुकागम नहीं करेगा। ऐसे ही एक छह प्रत्यय में भी उपलब्ध होता है शब्द, बहुत सुना होगा अन्य दीय जैसे मदीय तदीय इत्यादि बोलते हैं ना, तो अन्य दीय। अब अन्य दीय बोलेंगे तो छह प्रत्यय आ रहा है आगे, और विग्रह कैसे करेंगे, अन्यस्य इदम अन्य दीयम, षष्ठी से ही तो करेंगे भाई, तस्यदम सूत्र लगाएंगे, सस्यदम का अधिकार आ रहा है छह प्रत्यय करने के लिए, तो अन्यस्य इदम अन्य दीयम, और ये कह रहे हैं अषष्ठ्यंत तो होना चाहिए। तो दो शब्द ऐसे मिले कि जहां पर यह सूत्र नहीं कर पा रहा है, तो एक कारिका कारण ने एक कारिका बना करके इसका समाधान किया कि ये जो दुकागम किया जा रहा है ये कारक और छ, कारक शब्द और छ प्रत्यय, यहां तो होगा बिना किसी बंधन के, यानी कोई बंधन मत लगाओ कि षष्ठ्यंत न हो तृतीयांत न हो, ऐसा नहीं, बिना किसी विशेषता के यहां पर आदेश दुकागम करना है। लेकिन आपने जो शब्द गिनाए हैं इनके पर रहते अषष्ठ्यंत अतृतीयांत ही लेना है, तो कारिका बनाई गई कि दुगागमो अविशेषेण वक्तव्य कारक छयो हो षष्ठी तृतीयोर नेष्ट आशीरादिषु सप्तसु। ये जो सात शब्द हैं आपके आशीरादि, क्योंकि अगर गिनती करें कितने हैं, देखो सूत्र में आशीष आशा आस्था तीन हो गए, आस्थित उत्सुक ऊति तीन ही हो गए, छह हो गए, और कारक राग छ कितने हो गए, नौ। तो नौ में से कारक और छह को हटा दो, सात रह गए। तो इन सात में तो ठीक है आपका बंधन चलेगा ये, लेकिन कारक और छह में से हटा दो बंधन के लिए, तो अन्यत कारक अन्य दिए बन जाएगा। अब क्योंकि कारिकाकार कह लें या वार्तिक कह लें जैसे भी है, तो हम किसी और की सहायता ले रहे हैं ना, हम किसी और की सहायता ले रहे हैं ये सिद्ध करने के लिए, सूत्र से ही कैसे निकाला जाए। तो सूत्र में भी देखो रचना है, मैंने बोला था कि इन्होंने कहा कि अषष्ठ्य तृतीयास्थस्य, क्या ये सही लग रहा है, इतना लंबा चौड़ा बोलने की क्या आवश्यकता थी, पहले हम षष्ठी का और तृतीया का द्वंद्व करके क्या नए समास नहीं कर सकते थे, हैं? ऐसे नहीं कह सकते अषष्ठी तृतीयास्थस्य कि न षष्ठी अषष्ठी न तृतीया न तृतीया अतृतीया ऐसे करके अलग अलग करके और फिर बाद में कर रहे द्वंद्व समास से, ये ठीक लग रहा है, ये तो पाणिनी की शैली नहीं है ऐसी, अरे सीधा पहले द्वंद्व कर लें उसके बाद नए समास कर दें, दो बार नए बोलने की क्या आवश्यकता थी। तो पाणिनी ने कुछ तो गड़बड़ करी ना, तो गड़बड़ में भी उनके कुछ रहस्य छिपा होता है, तो ये रहस्य ये निकाला गया कि कारक और छह परे रहते ये बंधन हटाया जा रहा है कहां से कहां को बात ले गए चलो तो अब आगे एक सूत्र और इसका आया, अन्य अन्य शब्द का ही, अन्य के स्थान पर जो आदेश कर रहे हैं कि अर्थे विभाषा, क्योंकि इसमें जो शब्द गिनाए थे सात या नौ मान लो, तो उन नौ में अर्थ शब्द नहीं था। तो ये भी नहीं कह सकते हम कि पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्ति थी ही नहीं। तो अर्थे सप्तम में घुष्णांतम विभाषा प्रथम घुष्णांतम, अर्थ शब्द उत्तर पदे अषष्ठी स्थस्य अतृतीयास्थस्य अन्य शब्दस्य विभाषा दुकागम भवति। तो चतुर्थी से विग्रह किया है अन्यस्मै इदम्, दूसरे के लिए, तो अन्यदर्थम और अन्यार्थम बिना उसके भी हो जाएगा। एक प्रत्यय होता है अदड, दत्तादिभ्यः पंचम व्याह सूत्र नहीं है अदड, और ऊपर से क्या प्रकरण चल रहा है, मतलब अनुवृत्ति किसकी आ रही है, स्वमोर नपुंसकात, स्वमोह स्वमोह आ रहा है ना, सु और अम, स्वमोर नपुंसकात फिर अतोम, उसी सु और अम को फिर अम किया गया, फिर कहा कि नहीं डतरादियों से आगे आएगा तो सु और अम को अदृढ, तो अदृढ का क्या बचता है अध, एक वो भी अध है, तो वहां पर भी डतरादियों में जो पांच गिनाए गए हैं उसमें अन्य शब्द भी है, तो उसको मत ले लेना, ये मैंने याद दिलाया। वहां तो केवल अन्य शब्द, यहां क्या चल रहा है प्रकरण उत्तर पद पर रहते, वहां तो केवल अन्य शब्द के हम जब नपुंसक लिंग में रूप चलाएंगे, ठीक है ना, नपुंसक लिंग में रूप चलाएंगे तो वहां पर उसको अद आदेश हो जाएगा सु और अम पर रहते, तो वहां क्या बनता है अन्य, जैसे इतरत कतरत ऐसे बनते हैं ना, ऐसे ही अन्यत और भी है अन्य तरत, तो इस तरह से वहां पर वो अद आदेश केवल दो स्थलों पर है वहां भी अद और यहां भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो उस जैसा लगता है, ये दुकागम करके भी वैसा ही बन रहा है, वो अद है ये है दुख दकार। अब आगे जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ये चल रहा है अब कु शब्द का, जो कु शब्द आता है जिसका कि एक निंदनीय किसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो उसके स्थान पर क्या क्या आदेश होने हैं और किन किन अर्थों में ये प्रयोग में आएगा, तो इसका प्रकरण प्रारंभ होगा, अब इसको कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि।